Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Halo? Co? O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Skala podtopień jest niewielka, nie będzie dużych szkód w rolnictwie. W związku z ostatnimi opadami zapewnia minister rolnictwa. Co najmniej 8 osób odpowie za katastrofę w tureckiej kopalni. Właśnie tyle do tej pory aresztowano. Paul McCartney z powodu choroby musiał odwołać 2 z 3 koncertów w Tokio. Fala wezbraniowa coraz bliżej Warszawy. W tej chwili mija Gusino w okolicach Góry Kalwarii. Nad ranem spodziewana jest w stolicy. Już teraz poziom Wisły w mieście wynosi dokładnie tyle, co stan ostrzegawczy, czyli 6 metrów. Ale szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz uspokaja. Warszawa jest bezpieczna. Fala wezbraniowa będzie niższa niż 4 lata temu. Wały non-stop są monitorowane. Stąd apel do mieszkańców. Wielki apel do mieszkańców Warszawy o zaniechanie spacerów po wałach, czy rekreacyjnych, czy z ciekawości, ponieważ to nie jest dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy musimy monitorować stan wałów i być gotowi na ewentualną pomoc. Dlatego proszę się nie zdziwić, jeśli policja będzie zabezpieczać teren wałów przed spacerowiczami i ciekawskimi. Można sobie to zobaczyć z mostów. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski dodaje, że według szacunków fala kulminacyjna może mieć około 7 metrów. Wały są o metr wyższe i wytrzymają. Absolutnie wały powinny wszystkie wytrzymać. Największe zagrożenie powodziowe minęło, podsumowuje sytuację hydrolog Marianna Sasim z JMGW. Te najgorsze odcinki, że tak powiem, mamy za sobą. Jeśli chodzi o Sandomierz, Zawichos, to w tej chwili widzimy wyraźne spadki. Tam już jest kilkadziesiąt centymetrów spadku w stosunku do wartości kulminacji. Z kolei minister rolnictwa Marek Sawicki zapewnia, że nie będzie dużych szkód w rolnictwie w związku z ostatnimi opadami, a przy okazji krytykuje polityków, którzy wykorzystują zagrożenie powodzią w kampanii wyborczej. Mamy w Polsce taki dziwny układ. Są ci, którzy budują, umacniają i odpowiadają za wały i są takie wały, przepraszam, tacy politycy, którzy na wałach uprawiają politykę. Więc tu chcę wyraźnie podkreślić, że akurat samorząd i strażacy zachowali się w tej kwestii profesjonalnie. Skala podtopień jest niewielka, ale każde gospodarstwo nimi dotknięte będzie otoczone opieką, zapewnia minister rolnictwa. 8 osób aresztowano w związku z katastrofą w kopalni w tureckiej Somie, która kosztowała życie 301 górników. Wszystkim aresztowanym postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci znacznej liczby osób. Przed sądem stanął m.in. prezes zarządu spółki będącej właścicielem kopalni, jej dyrektor generalny oraz dyrektor do spraw eksploatacji. Łącznie w związku z tą sprawą aresztowano i przesłuchano 26 osób, 18 z nich na razie zwolniono, ale mogą im jeszcze zostać postawione zarzuty. Hasło „bo igrzyska to metoda na smok” nie jest kłamstwem, więc billboardy zostają. Sąd w sporze między przeciwnikiem organizacji igrzyska a urzędnikami krakowskiego magistratu przyznał rację tym drugim. Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom, który zaskarżył jedno z haseł kampanii zachęcającej do poparcia igrzysk, domagał się zdjęcia billboardów i sprostowania informacji. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i stwierdził, że Tomasz Leśniak nie ma prawa do złożenia pozwu przeciwko miastu i myli się w sprawie kontrowersyjnego hasła. Może okazać się, że nawet jak Kraków stanie się organizatorem igrzysk, to nie będzie żadnych nowych pieniędzy na walkę ze smogiem. Sędzia Zygmunt Drożdżejko. Nie oznacza to postawienie tezy, że igrzyska to metoda na smog, jest z góry fałszywy. Marcin Kandefer, dyrektor Komitetu Konkursowego Kraków 2022, nie krył zadowolenia po decyzji sądu. Tak samo uważamy, że nie wprowadzamy mieszkańców w błąd, mówiąc, że igrzyska to metoda na korki, pozostanie nam 2,5 tysiąca mieszkań komunalnych. Inicjatywa Kraków przeciw igrzyskom nie przegrała jednak do końca. Sąd przyznał rację Tomaszowi Leśniakowi, który zaznaczał, że miasto, choć nie powinno, prowadzi kampanię referendalną. To, co mówiła chociażby wiceprezydent Sroka, że to jest kampania związana z konsultacjami społecznymi, okazuje się, że to nie jest prawda. Przeciwnicy igrzysk planują złożyć zażalenie na decyzję sądu. Na razie muszą zapłacić 120 zł kosztów procesu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z powodu choroby Paul McCartney odwołał 2 z 3 planowanych koncertów w Tokio. Na swojej stronie internetowej podziękował fanom za ciepłe powitanie w Japonii i życzenia powrotu do zdrowia. Przeprosił też tych, którzy wykupili bilety na jego 2 występy na Stadionie Narodowym w Tokio w sobotę i niedzielę. Nie wiadomo na co zapadł 71-letni Beatles. Media podają tylko, że chodzi o infekcję wirusową. Japońscy fani Paula McCartneya będą go mogli obejrzeć i posłuchać już tylko na jednym koncercie w tej samej tokijskiej hali widowiskowej Budokan, w której w 1966 roku występowała cała 4 Beatlesów. Paul McCartney nie odwołał jednak dalszych koncertów 28 maja w Seulu w Korei Południowej i potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma wystąpić 18 razy. Również w czerwcu koncertować będzie w Stanach Zjednoczonych drugi żyjący Beatles, 73-letni Ringo Starr i jego zespół All Star Band. Ich drogi nie zejdą się jednak, tak jak w styczniu, kiedy Paul i Ringo wystąpili wspólnie po raz pierwszy od 3 lat na koncercie z okazji wręczenia im nagród Grammy. Nieco później, w lutym, zagrali ponownie razem w Nowym Jorku z okazji 50-lecia pierwszego amerykańskiego tournée Beatlesów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia słonecznie, ale na wschodzie będzie się coraz mocniej chmurzyć i pojawią się burze. Tam oraz na Pomorzu i Śląsku będzie też przelotnie padać, na termometrach od 21 do 26 stopni. W nocy i jutro pogodnie na zachodzie, poza tym więcej chmur i przelotne opady, a na Podlasiu także burze, nad ranem od 10 do 14 stopni. Później w Gdańsku 21 stopni, w Warszawie 24, a we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Teraz maślanki, kefiry i jogurty pitne minimum 20% taniej. To świetna okazja, by skosztować najróżniejszych jogurtów pitnych z pysznymi owocami. Jedynie za złoty 59. Wypróbuj nasze mleczne przetwory i wybierz swój ulubiony smak orzeźwienia. Masz ochotę na znakomity, gęsty kefir Pilos jedynie po 2,29 za kilogram? A może najbardziej zasmakuje Ci lekka maślanka naturalna po złoty 79 za litr? Sprawdź, co lubisz najbardziej. Bo teraz w Lidlu wszystkie maślanki, kefiry i jogurty pitne kosztują minimum 20% mniej. Lidl. Mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieś ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. nim my się witamy, to znaczy my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Artur Andrus. Zapraszamy Państwa. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zastanawiali się Państwo czasem, dlaczego ja nie zaczynam tych audycji od takiego sformułowania. Dziś 20 dzień maja, imieniny Honoraty i Brygidyna, 1426 lat temu. Dlatego ja tak nie zaczynam, że mam takich ludzi, którzy lepiej to zrobią ode mnie. I już za chwilę. Kompania satyryczna M3. Akademia Rozrywki. Z kalendarza babuń. Około 565 tysięcy lat temu narodziła się pierwsza istota rozumna. Niestety tego samego dnia została zjedzona przez koczującą nieopodal grupę ludzi. Dokładnie 1123 lata temu został bestialsko zamordowany w Krakowie ostatni dinozaur. Sprawcą mordu okazał się wynajęty przez szefa miejscowej ośmiornicy Władysława K. pseudonim Król i już wcześniej notowane za znęcanie się nad baranami Antoni Szewczyk pseudonim Dratewka. Równo 5 wieków minęło od czasu, kiedy Anut Sumanar wynalazł wysokoprocentowy alkohol. Niestety w wyniku odkrycia Anut S. nie przeszedł do historii, zresztą w ogóle miał kłopoty z chodzeniem. Przed 395 laty grupa szwedzkich turystów w trakcie zwiedzania pod Kirchholmem nowo pobudowanego hipodromu nieopatrznie wzięła udział w trzeciej gonitwie tzw. Wielkiej Husarskiej. Jak nas poinformowano, cały czas trwa ustalanie liczby ofiar. Mamy dzień. Pogoda jest ciemna. Nie ma ani Ania z bani. Koniec z Anią i nie tęsknię za nią. Było buzi, teraz luzi. Wszystko mija. Aniu, wyjazd. Błoga cisza Anim słyszał ledwie szmerek sam se sterem. Kiwam nogą, błogo leżę, wierzę w przyszłość, wyszło mi. Miało być na wieczność, ale przeszło. Błogi spokój, wolny pokój. Kocham taniec, a nie. La la la la, la la la la. Teraz ala. Kabaret, słuchajcie, piosenka lekko monotonna albo Ania, Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na fragment tekstu. Miało być na wieczność, ale przeszło. I od tego tekstu chciałbym zacząć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo będą pisać do akademia.rozrywki@polskieradio.pl o niebanalnych, oryginalnych, nietypowych sposobach zakończenia takiej znajomości, przy której to miało być na wieczność, ale przeszło. Jakieś słowa niebanalne w takiej sytuacji padły. Ja wiem, że to jest trudny temat, zwłaszcza jeśli to jest świeża sprawa, to dla niektórych może być trudne, ale może są wśród nas słuchacze tacy, którzy już z dystansem patrzą na to rozstanie, a może nawet się z tego rozstania w ostatecznym efekcie cieszą i chętnie napiszą o takim niebanalnym sposobie zakomunikowania, że to koniec, że to przeszło. Bardzo prosimy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zanim nadejdą, mam nadzieję, pierwsze listy, Państwo posłuchają sobie dwóch tekstów Wojciecha Młynarskiego. Pierwszy w wykonaniu autora, drugi zaśpiewa Wiktor Zborowski. Dlaczego te dwa teksty u nas? Po pierwsze dlatego, że bardzo dobre. Po drogie może też, ale dobre przede wszystkim. Po drugie dlatego, że jest jeszcze jeden powód, o którym powiem, jak Państwo usłyszą te dwa teksty. Wojciech Młynarski na początku roku 2000 miał pewne wątpliwości i te wątpliwości zawarł w takim oto wierszyku. Wierszyk się przyda. Nowy rok wszedł już na pokoje, a mnie pytanie jedno dręczy, czy się te skromne wiersze moje przydadzą w roku 2000. Bo wyznam, że nie po raz pierwszy lekko mnie myśl zasmuca owa, że niezbyt garnie się do wierszy cywilizacja obrazkowa. Ale spróbuję jeszcze pożyć, bowiem istnieje, mocno wierzę, coś, co nie daje się przetworzyć na bazę danych w komputerze. Zaskoczy was któregoś ranka wspaniale nielogiczne życie. Błyśnie cudowna niespodzianka, nieprzewidziana całkowicie. Staniecie z niemym zapytaniem, czy rzecz tę włożyć między baśnie, wtedy się zjawia niespodzianie i wszystko w wierszu bym wyjaśnię. I wtedy wielu się zaduma i mruknie, a to ci dopiero, że krótki wierszyk lepiej kuma od setki mądrych komputerów. Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę, co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku dam asystą znakomitą zawitał kiedyś pan Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madam pracował pan Puccini, już rok przeszło. Lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygaro w drżącą dłoń, nerwowo ją dym wciągać raz przy razie, gdy strażak się dyskretnie zbliżył doń, by przestrzec go w perlistej dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić ten tytoniowy wyrób. Drogi panie, tu nie wolno palić, grozi za to mandat 500 lirów. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I słuchał tego pan Puccini, kompozytor, i czuł, ach, czuł, przysięgam wam, że coś mu świta. I następnego dnia w operze dał swe dzieło, zwyczajne pa, pa, pa, tak to się zaczęło. I grano tam tę Butterfly Madame, niejedną damską pierś wstrząsnęło łkanie. I strażak łkał jak bubr, przysięgam wam, a jedną arię z góry znał na pamięć. A kiedy ktoś w antrakcie na fuaje zapalić w miejscu chciał niedozwolonym, pan strażak doń dyskretnie zbliżał się, by przestrzec go tenorem przyciszonym. Nie wolno tutaj palić, daruje pan, ale nie tutaj palić, kochany. A Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad Toską. Panowie, przynieśmy czasem z serca toast szczery za wkład Straży Pożarnej w historię. Operi. Wiktor Zborowski. O właśnie, Wojciech Młynarski jeszcze powtórzył po mnie te informacje. Ballada o strażaku z opery. A ja mam dla Państwa zaproszenie do Filharmonii, dokładnie do Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na najbliższą sobotę na godzinę 18. Tam odbędzie się koncert Śpiewamy Młynarskiego na Dzień Matki. Piosenki Wojciecha Młynarskiego zaśpiewają między innymi Wiktor Zborowski, Kuba Badach, Jacek Bończyk, Klementyna Umer, Anna Sroka-Chryń, Arkadiusz Brykalski. Będą też laureaci pierwszej edycji konkursu interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego. To wszystko w najbliższą sobotę w sali koncertowej na Ołowiance w Gdańsku o godzinie 18. Zapraszamy Państwa serdecznie, a jeśli ktoś chciałby pójść na zaproszenie Akademii Rozrywki, proszę w tej sprawie teraz dzwonić. 22 i 7 trójek, tam kilka zaproszeń pod tym numerem telefonu na Państwa czeka. A ja przypominam akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dzisiaj w sprawie niebanalnych, oryginalnych sposobów zakomunikowania, że to już koniec, że było miło, ale się skończyło. Państwo na razie podają w swoich listach takie chyba klasyczne sposoby, na przykład pan Piotrek, piosenka Hanny Banaszak, Żegnaj kotku. Pani Ewa, jedno z moich rozstań zakończyło się słowami sorry, mam inną. No to podejrzewam, że wiele takich rozstań było. Pani Hania, w podstawówce załatwiało się sprawę na piśmie. Najpierw karteczka z zapytaniem, czy chcesz ze mną chodzić, a po tym chodzeniu ze sobą wręczanie karteczki zrywam z tobą. Koniecznie za pośrednictwem kolegi albo koleżanki. No i jeszcze od pani Justyny list. Mój przyjaciel zawsze, jak rzucał dziewczynę, powtarzał, nie jestem ciebie wart. No to jest chyba taki standardowy zestaw. Natomiast chodzi nam o oryginalne, niebanalne sposoby zakończenia takich znajomości, rozstania. Bardzo prosimy akademia.rozrywki@polskieradio.pl. O, od pani Wolnej, tak się pani podpisała, Wolna. Panie Arturze, ja kiedy rozstałam się z moim partnerem, usłyszałam, a kto teraz będzie pielił ogródek? Prawda, że to bardzo romantyczne? No bardzo i oryginalne przy okazji. Proszę państwa, teraz taki krótki zestaw utworów pod hasłem ważne zawody, ale nie takie zawody miłosne, tylko profesje ważne. Najpierw Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau zaśpiewają o bardzo ważnym zawodzie barmanki. Potem Krzysztof Szubzda opowie o ważnym zawodzie kasjerki, a jeszcze później o bardzo ważnym zawodzie celebryty zaśpiewają Czyścijak Łza. Tysiące barów w moim Krakowie, zazdrośni mówią wam, to się żyje. Od nazw koktajli kręci się w głowie, zanim to człowiek jeszcze wypije. Za każdym rogiem grają muzykę, płyną języki z całego świata. I tylko taki jak ja zabytek, nie tylko taki jak ty zabytek, z łezką wspomina minione lata. Gdy pani Zosia królowała za bufetem i ciut za mały poprawiała ciągle sweter, łaskawym okiem spoglądając na poetę, który po secie zauważał w niej kobietę. Za drzwiami stała brudno-szara rzeczywistość, a z czystych rzeczy tośmy mieli wódkę czystą, cichą nadzieję na kolejny cud nad Wisłą, która artystom pozwalała wierzyć w przyszłość. A dzisiaj śledczy tamtej przeszłości, którego wtedy w planach nie było, sporządza listę moich słabości i wie najlepiej, co mi się śniło, nim na pożarcie rzucą nas tłumom. Chcemy powiedzieć niektórym gościom, to nie tęsknota jest za komuną, to nie tęsknota za komuną, to jest tęsknota za młodością. Gdy pani Zosia królowała za bufetem i ciut za mały poprawiała ciągle swetę, łaskawym okiem spoglądając na poetę, który po secie zauważał w niej kobietę. A dzisiaj mamy kolorową rzeczywistość i coraz rzadziej popijamy wódkę czystą, bo nasza młodość odpłynęła z szarą Wisłą i jakby krótsze się zrobiło słowo przyszłość. Z pamiętnika kasjerki. Poniedziałek. Dzień jak co dzień. Czemu tak drogo? Czemu tak wolno? Pani się chyba pomyliła. Niestety, regulamin pozwala mi się tylko uśmiechać, dziękować i zapraszać ponownie. Ale w duszy mówię wszystkim won, nie zapraszam nikogo ponownie. Ale na głos miłego Dzioniusia, papatki, już tęsknię. Wtorek. Wtorek to u nas dzień seniora. Czyli trzeba mówić dwa razy głośniej i trzy razy to samo. No i znosić tych grubych amantów w tureckich sweterkach i ich romantyczne zagajenia. A jak to, kochanieńka, działa? Pyta emeryt i pokazuje mi pendrive'a. No i od czego ja mam zacząć? Od liczydeł czy od lampy naftowej? Albo przychodzi taki elegancik w sweterku i pyta: a to prawda, moja kochana, że wy tu w pieluszkach siedzicie? Nie, proszę pana, jestem bezpośrednio podłączona do kanalizacji. Miłego dzionka, zapraszam ponownie. Środa. Wreszcie normalny klient. Przyszedł, kupił śpiwór z bagietką, zapłacił, uśmiechnął się i poszedł. Można? Można. Czwartek. Przychodzi taki przyczajony z żarówką i z piwem. Jeszcze nie wie, czy się będzie oświecał, czy zamraczał. Ile płacę, pani mnie powie? 20 zł. A czemu tak drogo, pani mnie powie? 17 zł za żarówkę, 3 za piwo. Za ten syf 17 zł? Za ten syf 17, za tamten syf 3. Aha, to rozumiem. A ja nie rozumiem. Zapraszam ponownie, następny. Piątek. Kulturalny pan z bagietką i śpiworem okazał się kontrolerem jakości sprzedaży. W śpiworze schował pałkę toruńskiej, a w bagietce dwie baterie. Nie nakryłam go, więc dostałam naganę za nieszczelność. Kolejną naganę dostałam za bezczelność, bo rozbebeszyłam klientowi bagietkę w poszukiwaniu ukrytych baterii, a baterii nie było. Sobota. Sobota to dzień miłośników 4, 6 i 8-paków. Nie wiem właściwie, czemu nie sprzedajemy 50-paków. Na moje oko ten segment rynku wchłonąłby każdopak. W sobotę ochrona przychodzi dopiero o 10, więc do tego czasu bronimy się same. Bronią sieczną, czyli nożykiem do tapet, i obuchową, czyli słoikiem ogórków. Na szczęście pierwszy złodziejaszek trafił się dopiero po południu i ukradł tylko paczkę papierosów. Ale ochroniarz go puścił nawet bez wzywania policji. Żal mu się zrobiło, bo to jeszcze dziecko było. Nawet 15 lat nie miał, ale obiecał, że się poprawi. 2 godziny później wrócił i ukradł jajko niespodziankę. Czyli chyba się poprawił. Niedziela. Po raz pierwszy w życiu dostałam wolną niedzielę. Tyle się gada o tych wolnych niedzielach, ale jak mi się trafiła pierwsza, to właściwie nie wiedziałam, co robić. No to co? Normalnie. Poszłam se na cały dzień na zakupy. Gdyby moja kieszeń mogła mówić, milczałaby całe dnie. Gdyby moja kieszeń mogła mówić, milczałaby całe dnie. Jedni mówią do kieszeni drugich, do mojej jakoś nie. Gdyby moje buty rozum miały, zabrałyby mnie stąd. Gdyby moje buty rozum miały, zabrałyby mnie stąd. One na baczność ciągle stały i to był chyba błąd. Coś do ubrania, coś do zjedzenia, ktoś do kochania, gdzieś do błądzenia, do spróbowania, do usłyszenia i do widzenia, nic do stracenia, zaraz milżej na mej. nikt nie ruszał. Od czapy byłby świat. Gdyby mojej czapki nikt nie ruszał, od czapy byłby świat. Dość mam tych wszystkich z kapelusza, tych wszystkich dobrych rad. Gdyby piosenka nie kłamała, nie skłamałbym i ja. Gdyby piosenka nie kłamała, nie skłamałbym i ja. Gitara by nie osiwiała, nie wiedząc w co się gra. Do spróbowania, do usłyszenia i do widzenia, nic do stracenia. Zaraz milżej na mej poor celebrity way. Zaraz milżej na mej poor celebrity way. Teraz milżej na mej poor celebrity way. Cześć, jak łza z Olsztyna zaśpiewali, a ja wracam do Państwa listów kierowanych do akademia.rozrywki@polskieradio.pl do opowieści o niebanalnym sposobie zakomunikowania, że się skończyło, że było miło, ale się skończyło, że zacytuję piosenkę, od której zaczęliśmy te rozważania. Pani Urszula, ja ponad 10 lat temu wysłałam list polecony informujący o końcu pewnej znajomości. Dlaczego polecony? Oczywiście, żeby mieć pewność, że doszedł do adresata. A dziś młodzi pewnie wysyłają maile albo SMS-y, co gorsza. Dlaczego co gorsza? Trzeba iść z postępem. Pan Piotr, kiedyś moja koleżanka zwróciła się do swojego ówczesnego absztyfikanta, nie mogąc się doczekać, z pytaniem, a może byśmy się tak pobrali? A on jej na to, a kto by nas chciał? No i podziałało, jak nie wiem co. Koleżanka zaczęła szukać następnego i znalazła. Proszę bardzo, dalej pani Zofia. Teraz najpopularniejsze jest powiadamianie o zerwaniu poprzez zmienianie statusu na Facebooku, status związku wolny. Znajomy w klasie maturalnej, to już pan Radosław pisze, na miesiąc przed studniówką postanowił zerwać ze swoją ówczesną dziewczyną. Zrobił to w następujący sposób. Masz już sukienkę na studniówkę? Nie, jeszcze nie mam. To świetnie, nie będzie ci już potrzebna. Z nami koniec. To drastyczny sposób. Kto dalej? Proszę bardzo. Pan Szymon. W sprawie ciekawych sposobów na poinformowanie o zakończeniu, to znajoma otrzymała kiedyś bukiet róż z liścikiem potrzebuje przerwy, aż te kwiaty zwiędną. Bukiet był sztuczny. Bardzo oryginalny sposób. I o takie bardzo prosimy jeszcze, żeby państwo podpowiadali. To znaczy nie, żeby państwu się przydarzało coś takiego, ale jeśli już się przydarzyło, to proszę się podzielić z innymi. Niech inni wiedzą, że nie mają najgorzej. O, jeszcze od pani Magdy może list. Kiedy ja odchodziłam od ostatniego faceta, powiedziałam: sorry Felix, będzie mi ciebie brakować. To było do jego psa. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Najpierw monologo-sketch, bo właściwie to jest sketch, bo dwie osoby, ale monolog dlatego, że jedna osoba występuje w obu rolach. Sketch-o-monolog Wojciecha Kaweckiego, później melodeklamacja Krzysztofa Jaroszyńskiego. Następnie zaprosimy państwa na sketch Marii Czubaszek w wykonaniu Jerzego Dobrowolskiego i Wojciecha Pokory. A na koniec usłyszą państwo piosenkę Jana Wołka z takiego specjalnego koncertu z przeglądu piosenki aktorskiej. Zapraszam, miłej zabawy. Wojciech Kawecki i ten drugi. Tak, to ja. Dzień dobry. Wydział Nadzoru Budowlanego. Proszę siadać. Chciałem wybudować dom. Gdzie? No tu, niedaleko. Wie pan, musi pan złożyć podanie, odpowiednie dokumenty. Proszę, oto lista, co trzeba. Akt notarialny? No chyba ma pan działkę. No mam. A co, w powietrzu chciałeś pan budować? No nie, nie w powietrzu, na domie. Jak to na domie? Ano na domie, bo ojciec nie daje wyburzyć starego domu. Jak to pan sobie wyobraża? Ojciec, no starszy człowiek, ale nie ma zamiaru umierać, a działka mała, więc muszę swój dom wybudować na ojca domie. I pan chce, żebym ja panu dał pozwolenie na taki dom? No wie pan, no przecież możemy zawsze jakoś się dogadać. A co pan ma na myśli? No wie pan, no, a nie chciałby pan zostać kierownikiem mojej budowy? Nie, wie pan, no, ja nie mogę, no ja właśnie odbieram wszelkie budowy. No wie pan, chodzi o to, że nieoficjalnie. Wie pan, no złoży pan dokumenty, to jeszcze pogadamy. No dziękuję bardzo. Dzień dobry panie inspektorze, no tu mam wszystko, a tu plan domu. A to pod spodem? No to właśnie, dom ojca. A komin ojca gdzie wychodzi? No komin ojca wychodzi do mojego salonu. Zobacz pan, tu o. Potem piętro wyżej przechodzi przez sypialnię syna i dalej przez poddasze na mój dach. A pana komin? No mój komin połączy się z kominem ojca. No po to, żeby nie było dwóch kominów. A co na to straż pożarna? Co tam straż, wie pan? Przecież pomoże mi pan jakoś to załatwić, nie? No wie pan, no dzisiaj to, wie pan, to wszystkiego się tak od ręki nie załatwia. To kosztuje trochę czasu. Panie inspektorze, no jakby tak nieoficjalnie mógł pan tę sprawę też mi poprowadzić, co? No proszę, to dla pana. Co pan? A co, za mało? No nie, no straż wystarczy. No wie pan, jakoś trzeba będzie to załatwić, prawda? No tak czułem, że na pana będę mógł liczyć. No wie pan, dla mnie to nie pierwszyzna. Nawet jakby się panu komin w trąbkę zwinął, no to i tak załatwimy. Proszę, proszę, niech pan siada. Panie inspektorze, byli u mnie ze straży i powiedzieli... Albo dwa kominy, albo wcale. Przecież wszystko z nimi załatwiłem. No co, za mało dostali, czy co? No wie pan, wybrałem tą wersję bez komina. To nawet ta nie wyjdzie. Wie pan, no jak się zgodzili, no to buduj pan ten dom bez komina, no. Panie inspektorze, jak napalę w piecu, to gdzie mam dym wypuścić? No wie pan, no proste, wie pan. No wpuść pan dym do kanalizacji. Do kanalizacji? A niby ja. Panie kochany, rurę z pieca wpuszczasz pan prosto do sedesu. I już. A nie będzie bulgotać? Ani bulgotania, ani dymu. A panie inspektorze, a gdzie będę się załatwiać? No, do pieca? Na dwór. A zresztą, no, nie masz pan drugiej ubikacji w planie? No mam, no tak, tak. No witam pana, ale coś widzę, tak słaby ten humorek dzisiaj. No panie inspektorze, no problem. A co tam znowu, coś z domem? No wie pan, no tak, napaliłem w tym piecu i zgodnie z tym, co pan radził, dym rurą poszedł do kanalizacji. No a co z domem? No wie pan, dom niestety poszedł z dymem. No to co, teraz budujemy drugi, co? Nie, wie pan, taki głupi już nie jestem. Proszę podanie na pozwolenie wybudowania studni głębinowej. To proszę pana, to od ręki ja panu daję. A po co panu ta studnia? Wie pan, żebym na przyszłość miał gdzie utopić swoje żale na moje nieszczęście. A pan to co, poeta? Nie, obywatel. To życzę szczęścia przy budowie studni głębinowej. A piec? No piec w studni. No tak. Na pewno się nie zapali. Krawiec domy muruje, lekarz szyje ubrania, archeolog w karnisze wyposaża mieszkania. Piekarz chce mieć biustonosz, więc do szewca iść trzeba. Bańki stawia listonosz, bo dorabia dla chleba. Ten dźwięk przyrodzie uzyskuje tylko delfin i nietoperz. Ja jestem trzeci. Prawnik rzucił praktykę, firmę ma tę piszczury. Cieć wykłada fizykę, a filolog glazurę. Więc gdy życia remanent zechcesz zrobić już w niebie, fryzjer da ci sakrament, a krawcowa pogrzebie. Zaraz wrócimy do powtórki z rozrywki. To Krzysztof Jaroszyński przedstawił Państwu swoją wersję pewnego słynnego wierszyka, a ja jeszcze zajrzałem do listów Państwa w sprawie niebanalnych sposobów zakomunikowania końca znajomości. Pani Mirela zwraca uwagę: brakło mi w tych sposobach na zerwanie jesteś wartościowym facetem, to nie twoja wina, zasługujesz na kogoś, kto cię doceni. Bardzo proszę, można stosować. I jeszcze od pana Michała: kiedyś do mojej starszej siostry przyszedł niechciany adorator. W pewnym momencie atmosfera robiła się już dość niezręczna, ponieważ jego wizyta przeciągała się w nieskończoność. Wtedy z pomocą przyszła młodsza, kilkuletnia wtedy siostra, i przerywając nagle niechcianą ciszę, odpaliła: no dobla, to dadala i już stąd. Dzyń, dzyń. Słucham. Moje nazwisko Ptasznik. Z Tyrolu? Nie, z Warszawy. A, to znam. Znam, nie pan? Pana? Nie, nie. Warszawę. Urodziłem się tutaj. Tak, tak, tak. No więc pozwoliłem sobie zadzwonić w związku z ogłoszeniem. Tak? Mam je przed sobą teraz. Piętrowy domek z ogródkiem na Żoliborzu, zamienię na psa, dzwonić. No zgadza się, to jest moje ogłoszenie. Tak. Z tym tylko, że muszę pana uprzedzić, wie pan, że... dzwoniło już mnóstwo osób, ja domyślam się, ale czy sprawa jest jeszcze aktualna? Zasadniczo tak. Z tym tylko, proszę pana, że... Ja rozumiem, rozumiem, że musi pan przemyśleć wszystkie oferty. Ja rozumiem, że nie odpowie mi pan tak od razu. No szczerze mówiąc, to pańskie ogłoszenie bardzo mnie zainteresowało. No nie pana jednego, niestety, wie pan. Tak, ale... no wie pan, nie trudno się dziwić. Piętrowy domek z ogródkiem na Żoliborzu. Bożu, za psa. Aż trudno uwierzyć, wie pan. Trudno się dziwić, tak. No, sam bym ledwo w to uwierzył. No, wie pani, naprawdę chce pan zamienić ten domek na psa? Proszę pana, gdybym nie chciał zamienić, nie dawałbym ogłoszenia, no nieprawdaż? No, prawdaż, prawda. Można, ale ja muszę pana uprzedzić, proszę pana, że w tym wypadku... Że pies nie może być mieszańcem, tak? Ja domyślam się tego. Nie, no. Niesłusznie, ja nie jestem rasistą. I pan ma jakiego? Co jakiego? Pan jakiego chce? To znaczy, na razie ja go nie mam żadnego, ale kupię, takiego jakiego pan sobie tylko życzy. Zaraz. Poważnie chce pan kupić psa? No, oczywiście. No, w takim razie czuję, że się dogadamy. Ja marzę o tym. No więc ja mam, proszę pana. Tak? Tak, wyżła. Po matce, proszę pana, pudliczce i ojcu jamniku. Oboje medaliści zresztą, w swoich rasach naturalnie. No to tak, to szczeniak musi być oryginalny. No, w każdym razie urody nie ma banalnej. To myślałem się, tylko przepraszam, bo chyba źle pana zrozumiałem. Nie, chyba dobrze pan... Pan chce tego psa sprzedać? Nie. Ja chcę go zamienić. Rozumiem. Na innego psa? Tak, tylko nie na psa, a na domek. Piętrowy z ogródkiem, wie pan, na Żoliborzu. Jak to? Przecież w ogłoszeniu podał pan odwrotnie. No tak, ale, wie pan, ale... Zaraz, bo ja mam przed sobą to ogłoszenie. No. Piętrowy domek z ogródkiem na Żoliborzu zamienię na psa. No to się zgadza, tak. Zgadza się. Z tym tylko, że ogłoszenie wydrukowano odwrotnie. Zamienić rzeczywiście chcę, to jest prawda, ale nie domek na psa, tylko psa na domek, wie pan? Reszta się zgadza co do literki. Aha. Interesuje mnie domek piętrowy na Żoliborzu, po tak, prostu. Ale... No, co? Nie, no sam pan powiedział, że chce pan kupić psa, nieprawdaż? No prawdaż, ale... No więc, proszę pana, zamiast kupować, może pan go mieć drogą zamiany, no. Da mi pan domek, a ja dam panu psa, gratis, koniec. Nie, przepraszam, pan uważa, że jestem nienormalny, psa za domek, no co? Zaraz, a pan proponował mi to samo. Przecież po to pan do mnie zadzwonił. Nie, proszę pana, ja też nie jestem wariatem, niestety. Proponuję panu natomiast zamianę rozsądną. To znaczy? Ja dam panu psa, a pan da mi domek, zgoda? Nie, to... Wariat jakiś, czy co? Dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworzec, tutaj się śpi, tu o spale płyną dni. A te małe to są my, my są koślawce twoi. Ludzka pleśń, człowiek sam się boi, w lustro wleść i niech nie trują nam tych bzdur. Żeś nas ujął na swój wzór. A pociąg tu albo tam, Zurich, Rzym, Amsterdam. Po co Paryż, po co przejść? Państwo jedzie, no to cześć. Dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest dworzec, tutaj się śpi, tu o spale płyną dni. A te małe to są my, starzy odchodzą, nowi już u bram, a ja, światowid, wciąż dumnie trwam. Z całej siły chcę się żyć. Cztery przody, cztery tyły, jest w co bić. A pociąg tu albo tam, Zurich, Rzym, Amsterdam. Po co Paryż, po co przejść? Państwo jedzie, no to cześć! Żart. Dobra meta to wielki fart. Poczytam rozkład sprzed dwóch lat. Z lewej wiosna, z prawej wiosna, w środku świat. Popatrz na swe zera, zabierz co masz brać. Lecz dworca nie zabieraj. Dworzec nasza mać. Tu sypia Litwa, Łotwa, Białoruś, Kutwa, Sitwa, jeszcze coś. I ze spokojem dzielą hal. Żadnych granic, żadnych wojen, żaden żal. O dobry Boże, spójrz przez mgły. To jest dworzec, tutaj się śpi. Tu o spale płyną dni, a te małe to są my. Dobry Boże, spójrz przez mgły, to jest Konrad Imiela zaśpiewał piosenkę Jana Wołka i Jacka Mikuły. To było nagranie z 19 przeglądu piosenki aktorskiej, dokładnie z 16 marca 1998 roku. I to była powtórka z rozrywki. Akademia Rozrywki. Za 13 minut godzina 15. Dzisiaj temat poważny, dla niektórych może nawet bolesny, sprawa rozstań, odejść, ale patrzymy na to z pewnego dystansu i opowiadamy o tym, jak to było niebanalnie czasami i oryginalnie. Jeszcze zacytuję kilka listów przychodzących do, cały czas, przychodzących do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Co ciekawego, to panie zazwyczaj piszą, więcej chyba mają takich doświadczeń, nie wiem, czy to dobrze świadczy czy o mężczyznach, no ale cytujmy. Pani Ania. Kiedyś chłopak, w którym bardzo byłam zakochana, zaprosił mnie na szczerą rozmowę, z której wynikało, że nie chce się ze mną więcej widywać. Rozmowę zakończył romantycznym: a teraz odejdę, jak w filmie. Rzeczywiście wstrząsające i romantyczne. I od pani Barbary. A co pan, panie Arturze, powie na taki sposób? Mój były chłopak upatrzył sobie kiedyś w antykwariacie taki obrzydliwy, zgniło-zielony fotel. Szkaradny to delikatnie powiedziane. Gdy usłyszałam, że chciałby go kupić, skwitowałam to krótko: albo fotel, albo ja. I opuściliśmy sklep bez fotela. Ku mojemu zdziwieniu, kilka miesięcy później, po powrocie do domu, zauważyłam owo obrzydlistwo zajmujące centralne miejsce w naszym mieszkaniu. Jęknęłam z niezadowolenia i przypomniałam, że przecież umowa była jasna: albo fotel, albo ja. Mój chłopak skwitował to krótko: sprawa wyjaśniona, zawsze ceniłem sobie bystrość twojego umysłu. Proszę uważać na takie deklaracje: albo ja, albo coś tam, bo może być wykorzystane, jak państwo widzą z tego przykładu pani Barbary. No to może jeszcze coś na temat, dwa utwory. Najpierw powiedzmy sobie nie. To jest tekst Pawła Mazura w wykonaniu Krzysztofa Banaszyka, a potem Dagmara Korona zaśpiewa o tym, co jej radziły koleżanki z klatki. Powiedzmy sobie nie. Karol i Matylda są razem od 8 lat, ale nie zamierzają się pobrać. To na pewno nie jest człowiek, z którym chciałabym spędzić resztę życia, wyznaje szczerze Matylda. Nie jest specjalnie bystry i nawet przy dużej dozie wyrozumiałości dla mankamentów męskiej urody trudno byłoby go nazwać przystojnym. Jakbym miała scharakteryzować go jednym słowem, powiedziałabym zero. Ale już nie dodałabym, że kompletne. On w niczym nie potrafi być doskonały. Ja też nie chciałbym się na stałe wiązać z kimś tak beznadziejnym jak moja obecna dziewczyna. Ani ona ładna, ani inteligentna. Karol odpłaca pięknym za nadobne. Określenie przeciętna w stosunku do Matyldy zabrzmiałoby jak najbardziej wyszukany komplement, śmieje się chłopak, głaszcząc swoją partnerkę po policzku. Mimo to Matylda i Karol zamierzają udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie po to jednak, by się pobrać, ale by powiedzieć sobie uroczyście nie. Jedni ludzie ślubują sobie, że nie opuszczą się aż do śmierci, a my chcemy sobie przyrzec, że nasz związek się rozpadnie, wyjaśnia Matylda. Mam nadzieję, że Karol dotrzyma danej mi przysięgi i prędzej czy później znajdzie sobie kogoś innego, komu zatruje życie tak skutecznie jak mnie. Takich par jak Karol i Matylda, które decydują się powiedzieć sobie oficjalnie nie w obecności urzędnika stanu cywilnego, z roku na rok jest coraz więcej. Socjolog, profesor Wacław Goliwnik-Jarząbek, przyczyn tego zjawiska upatruje w przemianach społecznych, jakie w ostatnich latach zaszły w naszym kraju. Wykształconym, dobrze sytuowanym kobietom z dużych miast znacznie łatwiej znaleźć kogoś, z kim nie chciałyby być, niż kogoś, z kim chciałyby być, wyjaśnia naukowiec. A one przecież też od dziecka marzyły o sukni ślubnej i weselu. Nie widzą powodu, aby miały z tego rezygnować tylko dlatego, że nie znalazły sobie odpowiedniego kandydata na męża. Poza tym rodziny młodych ludzi bardzo często nalegają na zorganizowanie takiej uroczystości. Dla wujków i ciotek w zasadzie nie jest istotne, czy młodzi powiedzieli sobie tak, czy nie. Zwłaszcza o 3 nad ranem, kiedy zwykle wszyscy leżą już zamroczeni pod stołem. Ważne, że można się zabawić i wypić na cudzy koszt. A jak szczęście dopisze, to i w mordę komuś dać. Jak to na weselu? Zuzanna Garbarek już 2 razy przyrzekała w urzędzie, że jej związek okaże się nietrwały, nieszczęśliwy i niezgodny. Mój pierwszy partner okazał się jednak człowiekiem niedojrzałym i nieodpowiedzialnym, twierdzi. Żałuję, że za niego wyszłam. W urzędzie przyrzekł mi, że zrobi wszystko, aby nasz związek się rozpadł, ale niestety nie dotrzymał obietnicy. Proszę sobie wyobrazić, że ten drań się we mnie zakochał. Błagałam go, żeby tego nie robił, ale do niego nic nie docierało. Obsypywał mnie kwiatami, zapraszał na wytworne kolacje, był czuły i opiekuńczy. Ile ja nocy przez niego wypłakałam. W końcu udało się jakoś ten koszmar przerwać. Mój drugi partner jest przeciwieństwem pierwszego. Zimny, nieczuły, opryskliwy. Poza tym ma 2 kochanki, u których spędza większość czasu, także nie za często się widujemy. Jest nam ze sobą naprawdę niedobrze. Do kancelarii prawniczych zgłasza się coraz więcej par, które powiedziały sobie oficjalnie nie, ale mimo to nie udało im się ze sobą zerwać. Przyczyny są różne, tłumaczy mecenas Anna Kat-Niewęgło, ale najczęściej jest to po prostu miłość. Jeżeli obydwie strony się w sobie zakochają, orzeka się scalenie związku bez orzekania o winie. Gorzej, jeżeli zakochuje się tylko jedna ze stron. Ostatnio zgłosiła się do mnie zrozpaczona kobieta, której partner wyznał, że nigdy się z nią nie rozstanie, bo ją najzwyczajniej w świecie kocha. Powodem do orzeczenia scalenia związku miała być jego wierność. Moja klientka wynajęła nawet prywatnych detektywów, którzy mieli przyłapać jej partnera na tym, że jej nie zdradza. Niestety mężczyzna jest erotomanem i sypia z kim popadnie. Trudno w tym względzie mu cokolwiek zarzucić. Takie sprawy mogą ciągnąć się w sądzie latami. Joanna Karbiało-Watrak-Suchodolska, psycholog z poradni życia pozamałżeńskiego, radzi młodym ludziom, którzy nie zamierzają się pobrać, aby się nie pobierali nieoficjalnie, co w przyszłości pozwoli im uniknąć wielu kłopotów i rozczarowań. Nadal jesteśmy społeczeństwem bardzo konserwatywnym i takie niepobieranie się na kocią łapę jest w odbiorze społecznym czymś nagannym, twierdzi psycholog. Zwłaszcza na wsiach czy w małych miasteczkach osoby, które ze sobą nie są nieformalnie, są gorzej postrzegane niż pary, które powiedziały sobie oficjalnie nie w obecności urzędnika stanu cywilnego. Ale na przykład w liberalnej pod tym względem Holandii osoby, które ze sobą nie chcą być, po prostu ze sobą nie są. Nikomu nie przychodzi do głowy, aby tę niechęć bycia ze sobą oficjalnie deklarować w urzędzie. Pozostaje mieć nadzieję, że i u nas za kilka lat będzie podobnie. Matylda, która pochodzi z małego miasteczka na południu Polski, nie wyobraża sobie jednak, że mogłaby nie wyjść za Karola od tak, nieoficjalnie. Gdyby ojciec się dowiedział, to by mnie chyba zabił, twierdzi dziewczyna. I tak z trudem przekonałam go do ceremonii w urzędzie. Ojciec chciał, żebyśmy powiedzieli sobie sakramentalne nie w kościele. Ale na szczęście ksiądz proboszcz się na to nie zgodził. I dzięki Bogu, wtrąca Karol, bo ja niestety jestem niewierzący. Zdradzałam miejsca często, wciąż nieposłuszna miejscom. Gdy cię poznałam, ciągle szalałam na myśl o dotykaniu. Ty teraz mówisz, że kochasz, w dodatku nie na pokaz. Twych możliwości, rozmaitości pragnę doczekać. Koleżanki z klatki mówią, uważaj z gówniarzami, nie zadawaj się, nie zadawaj. To wariatki stare, zachwycone towarem, bo obrażam je w końcu korytarza. Jeździłam często, gęsto, byłeś moją obsesją. Kiedy spojrzałeś, stałam się ciałem na myśl o całowaniu. Jak sowa śpię bardzo czujnie, kiedy nie jesteś u mnie. Może się włóczysz, diabeł cię kusi, wierności pościg. Koleżanki z klatki mówią, uważaj z gówniarzami, nie zadawaj się, nie zadawaj. To wariatki stare, zachwycone towarem, bo obrażam je w końcu. Koleżanki z klatki mówią, uważaj z gówniarzami, nie zadawaj się, nie zadawaj. To wariatki stare, zachwycone towarem, bo obrażam je w końcu korytarza. Koleżanki z klatki mówią, uważaj z gówniarzami, nie zadawaj się, nie zadawaj. To wariatki stare, zachwycone towarem, bo obrażam je w końcu. Koleżanki z klatki mówią, uważaj z gówniarzami, nie zadawaj się, nie zadawaj. To wariatki stare, zachwycone towarem, bo obrażam je w końcu korytarza. Dagmara Korona, koleżanki z klatki. No i już, proszę państwa, ostatnie cytaty, chociaż tych listów przyszło bardzo dużo, za co serdecznie dziękuję. Pan Andrzej, kolega z postanowieniami w związku z Nowym Rokiem, ustalił, po pierwsze rzucam palenie, po drugie rzucam jolkę. Pani Jadwinia pisze, moja koleżanka, chcąc zerwać znajomość internetową z pewnym chłopakiem, napisała, muszę już kończyć, bo wcześniej wstaje krowy wydoić. To ryzykowna taka informacja, bo mogło się okazać, że ten pan na przykład też lubi wcześnie wstawać. No i jeszcze coś tutaj od pana Grzegorza. Jak jechałem do wojska, odprowadzała mnie dziewczyna i szepnęła czule do ucha na pożegnanie: już się więcej nie zobaczymy. To rzeczywiście wzruszające takie pożegnanie. A pani Zosia wraca do tej opowieści o zielonym fotelu. O tym, że ktoś powiedział kiedyś albo ja, albo fotel, i potem zastał w domu jakiś czas później ten fotel. Pani Zosia zwraca uwagę, dobrze, że ta dziewczyna od zielonego fotela nie powiedziała po moim trupie, jeśli chłopak tak brał do siebie te słowne deklaracje. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro, kilka minut po 14. Zapraszamy do reklamy. Halo? Co? O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram.